1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die zichzelf in brand stak bij een rechtbank in New York verkeert in kritieke toestand. Vlak voordat hij tot zijn daad kwam, gooide hij pamfletten in de lucht met erop teksten met complottheorieën. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan 3 minuten omgeven was door vlammen. Waarom hij zichzelf in brand stak, is niet bekend. In de rechtbank wordt het proces gevoerd over zwijgeld tegen oud-president Trump. De actie lijkt niets met de zaak tegen Trump te maken te hebben. De Amerikaanse chipgigant Nvidia is zo'n $200 miljard aan beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel van de chipfabrikant daalde met 10%. Beleggers vrezen dat de nieuwste kwartaalcijfers van Nvidia minder hoog zullen uitkomen dan eerder verwacht. Analisten wijzen op het conflict tussen Israël en Iran, de oorlogen in Oekraïne en Gaza en de inflatie. De afgelopen jaren groeide de maker van videokaarten enorm snel vanwege de toenemende vraag naar kunstmatige intelligentie. Nederland komt met €200 miljoen voor Oekraïne. Het geld is voor extra luchtverdedigingsmiddelen en artilleriemunitie en komt uit de €1 miljard die eerder deze week werd toegezegd. De spullen liggen al in Europa opgeslagen en kunnen snel worden geleverd, zegt demissionair minister Ollongren. Volgens haar dreigt de situatie in Oekraïne kritiek te worden. Na een week waarin er opnieuw irritatie was tussen de 4 formerende partijen, zijn de informateurs nog te spreken over de chemie tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Informateur Dijkgraaf zegt dat de partijen in vergelijking met 4 weken geleden elkaar op onderwerpen meer vinden. Hij vindt het niet heel raar dat onderhandelaars in de openbaarheid met elkaar stevig van mening verschillen. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en valt er verspreid over het land een bui. De komende dag wisselvallig met af en toe zon, maar ook kans op een bui. En dan wordt het 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik hoorde al Heemstede vallen. Ja, blijkt jullie, is dat jullie missing link? Ja? Dat blijkt. Ja, zullen we allemaal vandaan. Ik ben erover begonnen. Dat klopt, ja. Dat is grappig, ja. Ja. En is het een goede plek om single te zijn, Lizzie? Nee, ik denk het niet. Ik zou er als single in ieder geval nooit... ik zou er sowieso niet naartoe terug verhuizen. Maar als single zeker niet. Het is wel echt de plek waar stelletjes met kinderen... waar mensen ook heen gaan om juist kinderen te krijgen... Exact. Of met kinderen heen gaan. Ja. Oh, echt een broedplek is het. Ja, zoals Haarlem wordt ook wel eens Baarlem genoemd, toch? Ja, Heemstede is nog net iets. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, er zijn steeds meer singles in Nederland. Maar in hoeverre is onze maatschappij daar al op ingericht? Dat onderzoeken Emma de Touars en Lizzie van Hees in de podcast Steeds Meer Singles. Nou, verwacht geen smeuïge datingverhalen, maar een kritische blik op het kostenplaatje, de stereotyperingen en praktische hindernissen. En het is 4 jaar geleden dat Siewert van Linde de mondkapjesdeal sloot. Maandag begint de civiele zaak, waarbij de staat en de hulptroepenalliantie €29 miljoen terugeisen die hij samen met zijn zakenpartners heeft verdiend. Maar er zijn ook in andere landen mondkapjesdeals gesloten. En dat horen we in de podcast De Mondkapjesmiljonairs van Felicia Alberding. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 239. Emma, Lizzie en Felicia, fijn dat jullie er zijn. Ja, joh. Emma, jij bent kookboekauteur, columnist, podcasthost. En je maakt de podcast Opscheppers. Ja. Over eten. Ja, over eten. Ja. Een ander onderwerp. Ja. Maar die maak ik inderdaad over eten. Ik ben inderdaad begonnen als... ik ben nog steeds als kookboekauteur. En nu focus ik me op het single-leven eventjes met Liz. Ja. Naast elkaar bestaan, toch? Ja. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Single kookboekauteur. Nou ja, en single eten. Single eten. Ja, mijn volgende boek gaat over dat heet Solo. En dat gaat inderdaad over koken voor jezelf. Want daar lopen best wel veel mensen tegenaan, merk ik. Ik doe het al heel lang. En ik heb daar geen moeite mee. Maar ik merk toch dat daar veel dat mensen daar veel moeite mee hebben met restjes. En wat moet ik maken? En dus ja, daar gaat de volgende boek in over. In een eentje, ja. Wat is jouw ultieme single kooktip? Dat je restjes niet... Mensen zeggen heel vaak van... Oh, ik kook dan 1 keer hetzelfde. En dan moet ik de hele week hetzelfde eten. Maar dat je zeg maar componenten eigenlijk weer vervangt in iets anders. Dus dat je bijvoorbeeld wel al je spinazie bakt, maar dat je de ene helft van je spinazie in het ene gerecht eet en dan de volgende in het ander. Zodat je niet elke keer dezelfde smaak ook precies hoeft te eten. Als je daar een beetje creatief mee wordt, dan is het leven echt leuker. Felicia, ik zie jou knikken. Ben jij ook single? Nee, ik ben niet single. Nee, ik woon samen en ik heb 2 kindjes. En nu gaat het in jullie podcast steeds meer singles ook over geluk. Hè? Van in hoeverre ben je gelukkiger als single of iemand in een relatie? En dan is de conclusie, geloof ik, dat als je in een slechte relatie zit, dan ben je het ongelukkig. Ja. En verder is het eigenlijk, hangt het ook heel erg af van de kwaliteit van de relatie waar je in zit. En van je relaties in het algemeen. Ja, dus als je sterke vriendschappen hebt bijvoorbeeld, dan kan je alsnog heel gelukkig zijn. Heeft ook invloed op je geluk. Ja. Het is sowieso moeilijk meetbaar, omdat geluk ook, wanneer ben je gelukkig en hoe vraag je dat aan iemand? Kan iemand daar objectief antwoord op geven? Ja. Het is niet zo zwart-wit dat mensen in een relatie al per definitie gelukkiger zijn. Nee, en bijvoorbeeld stel dat je gelukkiger bent, dan kan dat ook komen doordat je financiële zekerheid hebt die bij een relatie komt kijken of dat soort dingen. Dus het is inderdaad heel moeilijk om te zeggen. Maar wij zijn happy single in ieder geval. Okay. En Felicia, ben jij happy in een relatie? Ja. Ja, want jij kunt het heel goed vergelijken. Van, je bent vrijgezel geweest, neem ik aan. Ja, ooit. Ik heb naar jullie podcast geluisterd. En ik vond het wel leuk om inderdaad jullie zeggen, op een gegeven moment halen jullie op het eind nog een onderzoek aan dat het heel goed is ook om je in je 20er jaren single te zijn. Ja. En dat kan ik ook heel erg beamen. Of, ik ben heel lang single geweest, van mijn 24ste tot mijn bijna 30ste. En dat vond ik echt heerlijk. Echt, ik zou dat echt, zou ik zo weer over willen doen. Ja. Want Lizzie, waarom kun je dan beter in je 20er jaren single zijn? Het heeft met een bepaalde ontwikkeling te maken. Dus je ontwikkelt je natuurlijk sowieso door je hele leven. Maar als je in je 20er jaren leert alleen te zijn en goed voor jezelf te zorgen, dan creëer je een soort van goede basis, zou ik willen zeggen. En als je dan later in je leven, stel dat er iets gebeurt, om wat voor reden dan ook weer opnieuw single wordt, dan kan je daar eigenlijk makkelijker op terugvallen. Dus je bent dan veerkrachtiger. Je weet hoe het werkt. Je weet hoe het werkt. Het is dan niet zo erg. Nee. En je leert jezelf ook goed kennen. Ja, denk ik. Ook dat. Ja, want Lizzie, je bent journalist en schrijver. En dit is je eerste podcast. Ja. Ja. Hoe bevalt het? Ik vind het heel spannend en leerzaam, maar ook heel erg leuk. En ik ben onwijs blij dat ik het met Emma mag maken. Ja. Dus jullie podcast heet Steeds meer singles. Hoeveel singles zijn er in Nederland? Best een lastige vraag ook om meteen te beantwoorden, hè, Emma? Het is best wel een lastige. En we kijken ook bijvoorbeeld, want je hebt zeg maar vrijgezelle mensen, dus singles, en je hebt alleenstaande huishoudens. Dat zijn weer verschillende dingen. En er zijn op dit moment ongeveer 3,25 alleenstaande huishoudens in Nederland, wat ongeveer 38-40% is. Maar een vijfde daarvan zit in een latrelatie, dus is niet single. Maar je hebt dan ook weer mensen die bijvoorbeeld in een studentenhuis wonen, die wel single zijn, maar niet alleen staan, niet in een eenpersoonshuishouden zitten. Ja. Maar ongeveer zoiets dus. En het wordt alleen maar meer. Want hoe kwamen jullie op het idee voor deze podcast? Nou, we zijn allebei zelf single. Ja. En ik denk Emma was bezig met haar kookboek. Ik loop als alleenstaande ook wel tegen dingen aan. Niet per se dus van, ik wil zo graag, maar juist meer tegen het onbegrip van anderen. Of dat je je niet helemaal gezien voelt in dat je oké bent met je eigen relatiestatus. En ik vond het heel leuk om ook ergens even mijn tanden in te zetten. Dus en iets bezig te zijn met een onderwerp wat en persoonlijk is, maar ook wel inhoudelijk. En dus ik was echt gechoqueerd over het feit bijvoorbeeld dat in 2050 dan de helft van alle huishoudens alleenstaand is. Als je dan nagaat, dat het zoveel mensen zijn, maar dat we daar nog helemaal niet, voor mijn gevoel, mee bezig zijn, ook als land, wereld, maatschappij. Van, maar wat is er eigenlijk nodig om dat te kunnen huisvesten en ook om ons daarop voor te bereiden of zo? Ja, want de samenleving is best wel nog ingericht eigenlijk op stellen en gezinnen. Ja, behoorlijk. Dus dat is eigenlijk raar, omdat wij met zoveel zijn. Ja. Het ook een beetje op ons zijn ingericht. Ja, precies. En ik vond het leuk dat die eerste aflevering, die begint eigenlijk met een hele rits aan disclaimers. Hè? Ja. We zijn geen predikers van iedereen moet single zijn of happy life van happy singles. We zijn niet allemaal happy singles. Klopt. Per se. Als je 2 maanden eerder een podcast aankondigt, zeg maar voordat je begint met opnemen, dan krijg je dus al heel veel reacties. Wat wij meteen merkten. We hebben op Valentijnsdag gezegd van, nou, we gaan deze podcast maken. Allebei super veel uiteenlopende reacties gekregen, maar ook heel veel mensen die dus zeiden van, kan je het een keer over ghosten hebben? Of, zou je net zien dat je een relatie krijgt nu je deze podcast gaat maken? En er waren zoveel aannames, vooral dat van mensen dat het een datepodcast zou zijn. Ja, of ook een keer iemand die zei van, oh, die zat dan in een relatie, maar dan zei, begon je ook helemaal over dat je niet alles vanuit één persoon meer moet halen. En die zei ook van, ja, uiteindelijk krijgen jullie natuurlijk gelijk. Alsof dan iedereen single is, alsof wij dan ons doel hebben behaald. Ja. Dat is absoluut niet zo. Nee, het is geen kruistocht voor meer singles. Nee, en ook niet dus dat mensen smeuïge datingverhalen krijgen. Nee. Nou, we gaan één aflevering over daten. En ik ga er wel wat veldonderzoek voor doen. En ik zal daar ook wel wat dingen in vertellen. Maar dat moet niet de hoofdlijn zijn ook. Omdat het gaat ook niet over ons twee. Het gaat over veel meer mensen. Ja. Felicia, voordat jij het helemaal had geluisterd. Je zag die titel, Steeds meer singles. Wat voor podcast dacht je dat het zou zijn? Nou, ik hoopte dat het inderdaad een podcast zou zijn waar wat meer met van wetenschappelijk onderzoek en dus een beetje meer onderzoekende podcast zou zijn. Dus dat vond ik wel leuk daaraan. Ja. Want anders inderdaad had ik het lastig gevonden misschien om daar ook dan nu over mee te praten. Ja. Als soort van getrouwde vrouw. Ja. En hoor je dan ook nieuwe dingen? Ik vind dat in 2050, die heb ik even gemist. Of in ieder geval, daar gingen jullie, ik weet niet of we daar heel lang op ingingen. Waarom is in 2050 dan iedereen veel meer... Dat is een prognose. Omdat je dus... Wat te zien is dat het aantal alleenstaande... überhaupt de afgelopen decennia al heel sterk toeneemt. Is dan nu de verwachting. In Amsterdam is overigens volgens mij op dit moment... al meer dan 60% van alle huishoudens alleenstaand. En ze verwachten dus voor Nederland dat in 2050... als het zo doorgaat, de trend zich nu zo doorzet... de helft van alle huishoudens is. Zometeen meer over dat er meer singles, steeds meer singles zijn. Eerst een fragment uit de eerste aflevering... waarin jullie het hebben over het bordspelletje Levensweg. Deze podcast maken met jou. Mijn werk haal ik super veel voldoening uit. Ik hou heel erg van reizen en daar nieuwe culturen en vooral nieuw eten ontdekken. Dat zijn echt dingen die we een soort van op de been houden. Niet op de been houden, maar meer dat ik denk van... oh, dat zijn alle dingen die mij gelukkig maken. Ik denk altijd aan dat spel Levensweg. Ja. Ik had het hier gisteren nog met iemand over. Ik had dat nooit vroeger thuis, maar ik speelde het vaak bij andere mensen. In Levensweg dan heb je zo'n auto waar je dus in je eentje in zit. En de bedoeling is volgens mij, als ik het me nu herinner... dat je en zoveel mogelijk geld verdient... maar ook dat je die auto zo vol mogelijk laat. Dus op een gegeven moment is het... oké, je hebt een partner gevonden, daarna is het... verrassing, je krijgt een tweeling. Het zijn er niet één, maar twee. Maar in die levensweg ben je zo bezig met een soort van die standaard doelen. Ik denk doelen waar wij misschien vroeger ook van dachten dat we ze moesten nastreven. Of dat je piketpaaltjes zijn eigenlijk voor een gelukkig leven. Dus inderdaad van nou, dan ga ik eerst een opleiding doen. En dan vind ik een huis en een baan en een man of een vrouw. En dan... krijg ik daarna een stel kinderen en dan zo ga ik naar mijn pensioen toe timmeren. Terwijl, wat jij zegt, dat je zoveel voldoening uit zoveel dingen kan halen... dan is die romantische relatie misschien ook niet meer zo belangrijk. Ja, fragment uit Steeds meer singles. Het plaatje van je kunt pas gelukkig zijn als je een relatie hebt. Ja, dat is best wel hardnekkig. En je merkt ook dus toch dat inderdaad heel veel mensen vragen van... of dan heel erg zeggen van, oh, het gaat nu zo goed met je. Ik hoop dat je nu een relatie krijgt. En je kan professioneel succes hebben. Je kan fijne vrienden hebben. Je kan mooie reizen maken. Maar het is toch altijd nog dat laatste stukje... wat mensen dan toch pas zien als dat je dan pas compleet bent. Dat vond ik wel herkenbaar. Want mensen gaan inderdaad het rijtje af van hoe gaat het op je werk? Met je gezondheid? Ja. Heb je al een relatie? Ja. Alsof het iets is wat je sowieso moet afvinken. Omdat je anders niet gelukkig kunt zijn. Ja. Ik heb het ook wel met bepaalde vrienden. Want je kan het hebben natuurlijk op verjaardag... dat je ooms en tantes die je lang niet hebt gesproken... die dan heel erg daarop gefocust zijn of zo'n lijstje afwerken. Maar ik heb het zelfs met vrienden die bijvoorbeeld weten... dat ik hele periodes er geen behoefte aan heb of wat dan ook... die toch steeds erop terugkomen. Ik probeer het wel positief te benaderen... want ik denk het heeft onwijs met gunnen te maken. Maar het geeft je als ontvanger van die opmerkingen... wel het idee van in mijn eentje is het dus kennelijk niet goed genoeg. Moet er nog iets bij, ontbreekt er iets? En... ja, los van dus of je happy single bent of niet... hoef je daar ook niet de hele tijd door anderen, denk ik, aan herinnerd te worden. Nee, en zelfs misschien als je niet happy single bent. Want voor ons is het meer dat je inderdaad bezig bent met de reactie van de ander. Maar stel dat je nou echt denkt van... oh, ik wil die grote liefde vinden, maar het lukt me niet. Dat kan heel verdrietig zijn. En als iemand dan de hele tijd aan jou zit te vragen van... hey, hoe zit het nou? Is dat elke keer weer een confrontatie met dat het niet lukt? Ja. Dus eigenlijk in beide gevallen... is het niet. Ja, ja, zitten we er niet op te wachten. Kindervraag Felicia. Lijkt me ook. Dat ja. Dat ja. Ik aan te denken. Dat je dan inderdaad de vraag rond je 30ste ja. krijg je natuurlijk van iedereen de vraag van wil je dan geen kinderen? En ik heb ook het idee dat. Nou, ik weet niet of dat alleen voor vrouwen geldt, maar dat je dan. Als je antwoord geeft, Emma heeft geen kinderwens, ik ben er niet zo zeker over, maar dat je niet echt niet altijd serieus wordt genomen in je antwoord. Dus dat mensen toch blijven projecteren van, ja, nee, dat zeg je nu, maar dat je zegt nu dat je dat niet wil, omdat je geen partner hebt, maar uiteindelijk en straks dan, ja. Mm, ja, maar dat komt dus inderdaad, want dat vond ik ook wel grappig, dat levenswerk. Ik speelde dat vroeger ook, dat is helemaal vergeten. Ja, maar dat, we zijn dus zo geprogrammeerd dat je inderdaad dat met dat autootje dacht inderdaad, oh ja, wauw, ja. Ja. Ja. Ja. Dat vond ik ook mooi dat jullie dat ook op een gegeven moment zeggen van, eigenlijk van kind af aan krijg je al die sprookjes altijd mee van, en het eindigt met, en ze leefde nog lang en gelukkig. Ja. Ja, en ik merk dus, daar hadden we het laatst ook over, dat ik dus zelfs merk dat als ik een film kijk waar mensen niet bij elkaar komen op het eind, dat ik denk, nou, maar dat ik dan teleurgesteld ben, terwijl ik denk, nee, ik ben happy single, maar zij moeten wel bij elkaar. Nee, je dus wil gewoon het verhaal goed aflopen. Ja, dus zo zit dat toch, toch in je hersenen geprint. Ja, want Felicia, merk je ook zelf dat je als je naar vrijgezelle vriendinnen of vrienden kijkt, dat je denkt van, dat je ook wel eens die vraag stelt van, en heb je nog een leuke date gehad? Heb je al een relatie? Even denken hoor. Of dat... Eerlijk zijn. Ja, ja. Nee, ik heb echt oprecht niet zo heel veel. Vrienden die single zijn. Ik denk wel dat ik ook zo geprogrammeerd ben. En dat ik inderdaad dan denk van, oh ja, hoe zit het dan als je stel je wil kinderen? Dan wordt het wel, of dat je dat soort gedachten heb je natuurlijk inderdaad wel. Ja, en tegelijkertijd weet ik ook dat het moeilijk is als je je het wel wil en je wordt wat ouder, dan gaat er ook best wel veel druk op liggen dat je dan gaat daten. En dat weet ik nog van mijn zus, dat ze dan dat je toch bij elke man dan gaat afvragen van, is dit hem dan, waar ik die kinderen mee ga krijgen? En dat is ook best wel ingewikkeld. Ja, ja. Want Lizzie, jij zei eerder, je loopt tegen dingen aan als single. Waar loop je zoal tegenaan? Ik denk financieel wel tegen dingen. Dus wij gingen nu, onze tweede aflevering gaat over geld. Gingen we zelf een rekensommetje maken. Nou, dat vonden we echt best wel confronterend. Ik had dat ook nog nooit gedaan. Ik ben sowieso iemand die helaas, als het om geld gaat, vaak liever de oogkleppen ophoudt. Maar om dat zo onder elkaar te zetten van, wat kost het me eigenlijk dat ik mijn leven zo inricht dat ik in mijn eentje woon in een appartement waar ik ook heel goed met z'n tweeën zou kunnen wonen en dus alleen ben. En dat is echt niet niks. Dus dat vond ik confronterend. Maar daardoor kwamen wij ook weer op het gesprek van, als je alleen woont, vind ik heerlijk, heel veel vrijheid. Maar ook, er zit ook een soort van bepaalde last waar ik niet zielig over wil doen, maar die je wel voelt. Als mijn wasmachine stuk gaat, dan is dat alleen mijn probleem. En dat bij alles voelen, dat vind ik af en toe wel zwaar ook. Ja, dus los van de sociale norm inderdaad. Ja. Dat je omgeving je er vaak naar vraagt. Hele kleine dingen kunnen zeg maar best wel groot voelen. Dat je bijvoorbeeld, weet ik veel, inderdaad een IKEA-kast niet in elkaar kan zetten. Of laatst ging ik dan ook een beetje opscheppen tegen een vriendin van, ik heb een fotolijst opgehangen. En zij zat dan echt zo, ja, oké, prima. En ik dacht echt van, nee, maar ik heb het helemaal zelf gedaan. En dat voelt dan helemaal, of een kapstok had ik opgehangen met een boor. En ik dacht, nou, kijk mij nou. En dat voelt dan ook als een grotere overwinning als het lukt. Maar het is ook zeg maar dat je dus inderdaad alles gewoon helemaal zelf in moet richten. Of als je, laatst heb ik een bank gekocht en dan moet die andere bank eruit. En dan, mensen helpen me wel, maar het is een grotere. Het is ook meer een hulpvraag die je moet doen. En hulp geven aan een ander is heel, heel makkelijk, maar hulpvraag is voor veel mensen niet zo makkelijk. Ja, dus je deelt eigenlijk ook inderdaad gewoon die mentale problemen. Dus als je in een relatie zit, dan deel je dat soort dingen. Ja. Ja. Ik denk ook dat mijn vrienden bijvoorbeeld veel belangrijker voor me zijn geworden, doordat ik zo lang single ben al. Ja, dat denk ik voor mezelf ook, ja. En de kernvraag is dus, in hoeverre is de samenleving de Alp ingericht, hè? Op die grote hoeveelheid singles. En wat is jullie conclusie tot nu toe? Nee. Nee. Nee, want je ziet het qua woningen. Ja, woningnood is er voor iedereen. Maar zeker ook voor betaalbare woning voor alleenstaanden. Kan je als alleenstaande een hypotheek krijgen? Belastingen, afvalstoffenheffing, die veel hoger is in verhouding voor alleenstaanden. Dus dat zijn allemaal financiële dingen. Plus denk ik ook inderdaad dat we het wel moeten hebben over, ook de sociale norm. Mensen die alleen zijn, maar wel een kinderwens hebben. Eigenlijk al die dingen toch wat meer usans maken om het er wel over te hebben. Ja, dus een hele mentaliteitsverandering. Ja, ja. Dat zou fijn zijn. Singles uit het verdomhoekje halen. Ja. Een fragment ook uit die eerste aflevering. Waarin we onderzoeker Lonneke van den Berg horen. Onder andere over de vraag, ja, hoe komt het toch dat er steeds meer singles zijn? De tweede demografische transitie. Dat is eigenlijk iets waar we sinds de jaren 60 in zitten. En wat betekent, of waar het over gaat, is dat wij als mensen steeds meer individualistisch zijn geworden. Ja. En we hebben onafhankelijkheid heel hoog in het vaandel. Grappig, want eigenlijk sinds de jaren 60 zie je ook, zeg maar, dus een heel erg sterk. Ik praat heel erg met mijn handen, dat zie ik zo leuk voor video zo. Ja. Maar sinds de jaren 60 heb je ook een hele erge groei in scheidingen. Ja. Vroeger ging je eigenlijk ook niet scheiden, dat deed je gewoon niet. Nee, heel veel mensen zaten ook vast, voor hun gevoel vast in een huwelijk wat misschien niet gelukkig was. Ja. Vanwege financiën natuurlijk. Of gewoon omdat het niet. Omdat en het was ook helemaal niet sociaal geaccepteerd. Overigens, met de huidige woningnood hoor je dit ook wel weer vaker. Ja. Ik hoor het in ieder geval vaker om me heen. Dat mensen daardoor toch maar blijven. Omdat ze gewoon niet allebei een in huis kunnen voorzien. Nee. Maar eigenlijk, dat is eigenlijk ook nog een verklaring voordat er steeds meer singles komen. Omdat je dus eigenlijk op 40, 50 leeftijd vaak dan nog weer een soort van nieuwe badge. Nieuwe better singles krijgt, die krijgen we van er weer alle bij. Scheidingen. Ja. En die ontvangen wij dan met open armen. Zeker. Ja, fragment uit steeds meer singles. En jullie willen ook interactie met de luisteraar, hè? Want jullie zeggen ook heel duidelijk van, nou, jullie lijken best wel op elkaar qua jullie situatie. Ja. Ja, dus we hebben nu bijvoorbeeld best wel veel berichten ook binnengekregen van alleenstaande ouders die bijvoorbeeld tegen financiële dingen aanlopen. Maar ook dus inderdaad mensen die dus niet gelukkig zijn als single. En wij kunnen alleen maar uit onze eigen ogen kijken. En we kunnen dan inderdaad wel wetenschappers aanhalen en zo. Maar het is toch fijn om dat vanuit mensen te horen die het zelf meemaken. Of oudere singles bijvoorbeeld. Je hebt ook op oudere leeftijd weer heel veel singles. Dus dat gaan we zeker meenemen, ook in de podcast. En dat vinden we heel leuk om allemaal binnen te krijgen. En we merken dus ook dat het heel erg leeft. We krijgen daar echt heel veel reacties over. Dus daar zijn we super blij mee. En hoe voorkom je nou dat het niet een podcast wordt van, oh, wat hebben we toch allemaal zwaar met z'n allen? En dat je daar eigenlijk als luisteraar een soort van somber van wordt? Ja, dat is wel een goede vraag. We lachen wel veel tussendoor. Ja, ja. Ik denk ook omdat we uiteindelijk. Kijk, we willen wel een gesprek op gang brengen. Maar ik denk onze insteek is helemaal niet van, we hebben het heel zwaar. Zeker omdat, nou, waar we het net over hadden, Emma en ik lijken op elkaar. En we zijn super blij en bevoorrecht dat wij ons het leven wat wij hebben kunnen permitteren. Dus dat wij genoeg inkomen hebben om zelfstandig te wonen. Ook nog eens in Amsterdam. Dus in ons geval een beetje luxe problemen dan waar we tegenaan lopen. Maar we weten ook, de groep is veel groter. Plus, er zit inderdaad een ontwikkeling in dat die groep alleen nog maar groter wordt. Dus we moeten het er wel over hebben. En ik denk ook, ik heb gelukkig ook van een paar vriendinnen gehoord die niet single zijn, die de podcast hebben geluisterd en het gelukkig ook allemaal leuk vonden om naar te luisteren en interessant. Dus ik hoop inderdaad dat als we, ja, dat gesprek met elkaar nu al een beetje zo tijdens het opnemen op gang kunnen brengen en van anderen kunnen leren. Plus inderdaad zelf ook voor enige lucht en grappen af en toe kunnen zorgen. Ja, dat het. Ik denk dat het ook helpt dat wij het dus eigenlijk niet willen zeuren, omdat we het niet zo zwaar hebben. Dus we zetten een beetje de feiten op een rij. Maar ik denk ook niet. Onze toon is positief, zeg maar. Onze toon is vrolijk. Ja. En we gingen het erover hebben van tevoren natuurlijk, van wat willen we precies maken. En dan hebben we ook echt uitgesproken van, nou, we zijn niet super activistisch. Maar wat we wel willen is normaliseren en emanciperen. En dat is, ja. Zijn er ook wel eens momenten, Felicia, dat je denkt van, ja, er zijn ook wel voordelen aan single zijn? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ja, zoals ik al zei, ik vond het heel leuk in mijn 20er jaren. En ik hou ook van alleen zijn en 's avonds alleen lekker thuis zijn. Ik vind het ook altijd helemaal niet erg als mijn vrienden. Ik vind het ook heel gezellig samen, hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar dus ik herken dat ook wel. En natuurlijk ook het spannende van wel van daten en zo. Dat is gewoon ook. Er zitten ook gewoon heel veel leuke kanten aan. Wat was nou precies je vraag? Nou ja, of je inderdaad wel eens denkt van, oh, er zijn ook voordelen aan single zijn. Ik merk altijd in mijn vriendengroep, zeg maar, dat mensen die dan in een relatie zitten, die zeggen dan wel eens van, oh, het lijkt me heerlijk om single te zijn. En op die dating apps. En dan de mensen die dan geen relatie hebben, zeggen van, joh, daar is echt helemaal niks aan. Dat ben je echt aan het romantiseren. Ja, ik leerde mijn vriend inderdaad net kennen voor Tinder tijdperk. En ik wilde er echt net een profiel gaan aanmaken, want het leek me dus inderdaad ook wel leuk. En toen vond ik het ook een tijdje dat ik dacht, oh, jammer dat ik dat heb gemist. is. Maar uiteindelijk is dat volgens mij toch ook allemaal niet... Volgens mij op dating apps mis je sowieso niks. Nee, nu niet meer. Nee, maar in het begin was het natuurlijk wel een soort van nieuw en spannend. Maar nee, dus ik natuurlijk zie zeker voordelen. Maar wat ik van jullie hoor, ik moet zeggen dat ik daar dat inderdaad helemaal nooit over nadenk. Dat het inderdaad best wel zwaar kan zijn om het allemaal in je eentje. En dat je een huis koopt in je eentje. Dat gewoon eigenlijk onmogelijk, bijna onmogelijk is. En zijn de belastingen echt hoger? Of is het gewoon hetzelfde voor... Is dat allemaal... Nou, bijvoorbeeld afvalstoffenheffing. Voor ons is het allebei individueel €352 per jaar. Maar als wij met z'n tweeën zouden wonen, zou het 450. Ja, 450 zijn. Dat is gewoon oneerlijk. En als je een fiscaal partner hebt ook, dan kun je ook nog weer je kosten onderverdelen. Ja. Dus als het ene hoog vermogen heeft, dan kan je dat wisselen. Ja. Waardoor, of bij elkaar voegen, waardoor het minder wordt. Het zijn eigenlijk allerlei voordelen vanuit de overheid, ook om het misschien te stimuleren. Die of heel zo. Ouderwet zijn eigenlijk. Ja. Dus heel erg nog stammen vanuit een tijd waarin het echt heel gebruikelijk was om niet alleen een partner te hebben, maar ook een partner voor de wet te hebben. Ja. Ja. Ja. Nou, dat vind ik ook echt dat moet veranderen. Ja. Ja. Muziek hebben jullie meegenomen. Taylor Swift. Ja, het is Taylor Swift week. Ze heeft net haar album gedropt. Ja. Is ze single eigenlijk? Nee, ze is aan het daten. Ja. Oh. Met Travis Kelce. Met een hele bekende voetbalplayer. Oh. Ja, we zijn niet echt fan, maar goed. Maar we zien haar wel als single ally. Relatie. Ja. Oh, dat toch wel. Ja. Dat toch wel. Zou je haar leuker vinden als ze single was? Nee, helemaal niet. Nee, als ze haar goede muziek maar blijft maken. Ja, precies. You are on your own, kid. Waarom dat nummer? Ja, wat ik er heel mooi aan vind, ik wilde ook zelfs de tekst You're on your own kid, you always have been in mijn boek zetten, zeg maar als quote. Maar vonden ze bij de uitgeverij een beetje grimmig. Maar ik haal dus heel veel kracht uit dit nummer. We hebben net in de auto zitten luisteren, dan kregen we ook helemaal kippenvel. Omdat het aan het begin gaat het er eigenlijk over van dat ze zoekende is en dat een liefde niet lukt. Maar het is eigenlijk een soort van, ze vertelt eigenlijk haar een soort van hele levensverhaal. En dat dan op een gegeven moment dat die liefde dan niet lukt en dat ze dan liedjes gaat zingen. En dat ze daar dan, wat ze daarvoor struggles in heeft. En uiteindelijk slaat het dus dan ook om in gewoon van you can face this en take the moment and taste it. Heel powerful. Ik ga heel powerful zitten. Ja, nee. Als iets niet lukt, als de liefde niet lukt, dan is dat verdrietig natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat nou wel kent. Of je nou wel veel relaties hebt gehad of niet. Maar er zit ook iets, of in ieder geval een mooie kans in, als de relatie met jezelf daardoor wel beter wordt. Of ja, toch maar een stukje zelfvertrouwen. Still the yearning stays. I play it cool with the best of them. I wait patiently. He's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in your voice. You're smoking with your boys. I touch my phone as it fits your face. I didn't choose this town. I dream of getting out. There's just Ja, Taylor Swift en You Are On Your Own, Kid. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze keer zijn dat Emma de Toars en Lizzie van Hees van de podcast Steeds Meer Singles. En Felicia Albeding van de podcast De Mondkapjes Miljonairs. Ja, Felicia, je bent podcastmaker bij Podimo en Dag en Nacht Media. En je maakte eerder de podcast Rot Fruit. Ja, als eindredacteur. Ja. Over de Hedelse afpersingszaak. Dat was een bizarre zaak, hè? 400 kilo coke. Bij een fruitbedrijf. Mm-hmm. Ergens in een heel klein dorpje, ja. Ja. Is dat nu helemaal opgelost eigenlijk? Volgens mij, daar komt nog een hoger beroep. Ja. Er komt nog een hoger beroep uitspraak. Dus de man die veroordeeld is, die is een hoger beroep gegaan. En dat is volgens mij in oktober dat gaat spelen. Ja. En voor NRC maakt je NRC Vandaag en cocaïnekoorts. Dus je bent door de wol geverfd podcastmaker. Wat voor podcast vind je zelf het leukst om te maken? Waar gaat je bloed van stromen? Ik doe bij Dag en Nacht. Dus Dag en Nacht voor Podimo. Ik maak dan samen met een andere eindredacteur doen wij de verhalende series. En daarin begeleiden we eigenlijk altijd een maker met een verhalende serie. Dus eigenlijk één verhaal verteld over meerdere afleveringen. Wat vind je de grootste uitdaging daarbij? Dat vind ik zelf ook leuk om te luisteren. De grootste uitdaging daarbij, even denken hoor. We werken vaak samen met journalisten. En die zijn dan gewend om een verhaal te vertellen. Niet in audio, maar op papier om te schrijven. En dat is toch heel anders om dan een verhaal in audio te vertellen. En je moet dan ook zelf... Jij neemt ook zelf een andere rol aan. Want je bent toch zelf veel meer ook een personage eigenlijk in je eigen verhaal. En dat vinden journalisten ook best wel vaak lastig. Zijn dus, eigenwijs ook nog. Ja, ook dat. Maar het is gewoon ook iets wat journalisten een beetje is afgeleerd van oudsher. Van je hebt afstand tot je verhaal. En je neemt niet, je bent niet geen deel in je verhaal. En deze podcast die je nu maakt, De Mondkapjes Miljonairs. Siewert van Linde was dinsdag nog te gast bij Op 1. Ja. Maandag dient de civiele zaak, waarin de staat en de hulptroepenalliantie 29 miljoen terugeisen. Die Siewert van Linde en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel hebben verdiend met hun mondkapjeshandel. Mm-hmm. Was het helemaal zo gepland dat dan ook nu die podcast zou verschijnen? Wij wisten wel dat eraan zat te komen, mm-hmm. Inderdaad. Wist alleen nog niet precies wanneer. Dus ik was eind vorig jaar waren we een beetje in de researchfase naar een serie mogelijk over hem. Terwijl we aan het researchen waren, toen kwam ik ineens al die andere verhalen tegen in het buitenland. En ja, dat vond ik eigenlijk zo bizar eigenlijk, dat ik dacht van hey, hier zit misschien ook wel gewoon een heel andere serie in. Ja, en wat vond je er zo bizar aan? Om dus te merken dat het verhaal van Siewert eigenlijk helemaal niet uniek is. En er is dus een verhaal in Duitsland. En dat is wat bekender, is best wel wat over geschreven in Nederland. Over een vrouw, een dochter van een politicus. En die heeft 50 miljoen verdiend. En zij is veroordeeld voor belastingontduiking. Dus dat vond ik altijd. Ik dacht, dus er is ook een veroordeling. En terwijl we aan het researchen waren, was er een verhaal in Engeland wat heel erg speelde. Omdat het was toen net naar buiten gekomen. Volgens mij gaan we straks ook een stukje daaruit luisteren. Er was toen net naar buiten gekomen dat Michelle Moon, een lid van het Hogerhuis, dat zij ook 29 miljoen pond heeft verdiend aan een mondkapjesdeal. Via het bedrijf van haar man eigenlijk. Dus toen dacht ik, al die zaken die dus tijdens de coronacrisis, wat voor ons gevoel al heel lang geleden is, die hebben allemaal een enorme staart. Dat speelt gewoon nu nog. Dus je hebt die rechtszaak. Dus in Engeland komt er ook mogelijk nog een rechtszaak aan. Of er is een strafrechtelijk onderzoek. In Duitsland is dus een veroordeling, maar zij is ook in hoger beroep. En Siewert rechtszaak komt eraan. Dus het heeft allemaal zo'n enorme nasleep eigenlijk. Ja. Heb je gekeken naar Op 1? Ja, ik heb gekeken, maar... Wat vond je? Het was even spannend. Onze eerste aflevering gaat dus over die vrouw in Engeland, Michelle Moon. En zij doet een soort hele emotionele spijtbetuiging bij de BBC. Mm-hmm. Dat was in december. En toen was aangekondigd dat Siewert bij Op 1 ging zitten. Toen dacht ik heel even, en we waren echt de laatste aflevering aan het afmonteren voor die dag daarna, dacht ik heel even, straks gaat hij dat ook doen. En dan zitten onze aflevering is dan een beetje gek, omdat we juist ook vragen van wat zou er gebeuren als hij dat zou doen. En dus ik zat een beetje zo half te kijken en nog half te luisteren. Ja, hij zegt altijd heel veel. En ik moet zeggen dat ik dan ook niet, soms niet helemaal begrijp wat hij nou allemaal precies zegt. En ja, het gaat voor mijn gevoel altijd alle kanten op. Het was gewoon een beetje zo Siewert als vanouds voor mijn gevoel. Want een hele logische eerste aflevering zou zijn geweest met Siewert. Maar hebben jullie expres niet gedaan? Waarom niet? Nee, de laatste aflevering gaat over de zaak van Siewert. Ja. En ook dat hij zelf aan het woord is? Ik wil hem inderdaad nog wel gaan vragen wat hij vindt van die andere zaken. Hoe hij daarnaar kijkt, wat dat volgens hem zegt. Want wij zien toch eigenlijk een soort patroon. En ben heel benieuwd wat hij daar zelf van zegt. Ja. Ja, en welk patroon zie je dan? Ja, dat eigenlijk alle figuren die een deal hebben gekregen die controversieel is, dat allemaal mensen zijn die dicht bij de politiek staan. En ook mensen die op een bepaalde manier heel graag in de schijnwerper staan. Zoals Michelle Moon is heel glamorous en heeft een ondergoedmerk waar ze al met bekende sterren en heel erg veel in de media altijd geweest. En in Spanje is dat ook. Is ook iemand die de gouden vrijgezel van Spanje wordt hij genoemd. Ja, dus er zitten gewoon heel veel overeenkomsten eigenlijk in de verhalen. En dat in heel veel landen de nood natuurlijk zo hoog was. De paniek van we moeten mondkapjes halen uit China. Dat de regels eigenlijk een beetje overboord werden gegooid. Ja, die aanbestedingsregels. Ja, zoals in Engeland had je dan een VIP-lane. En dat was dan speciaal voor mensen die connecties hadden met de conservatieve partij, de partij die regeert. Die kregen eerder een toegang tot, zeg maar, of die konden eerder een deal sluiten. Die werden serieuzer genomen. Ook al hadden ze helemaal nooit iets met mondkapjes gedaan, dan mensen die misschien al wel een beetje in die business zaten, maar die niet die connecties hadden. Dus dat is natuurlijk wel. Nou ja, kun je vraagtekens bij stellen. Was het een onderwerp waar jullie meteen op aansloegen, Emma? Ja, ja, heel erg interessant. Ja? Ja, absoluut. En waar was je dan vooral benieuwd naar, Lizzie? Nou, ik ben ook heel benieuwd naar het maakproces. Omdat ik het heel leuk vind en super interessant vanuit journalistiek oogpunt dat jullie met AI hebben gewerkt om die stemmen zo te doen. Zeg maar dat je wel het stemgeluid en het accent eigenlijk van de persoon in kwestie hoort, maar in het Nederlands. Maar ook dat patroon, omdat ik heb echt wel veel vragen natuurlijk, net als een heleboel Nederlanders, over hoe dat hier is gegaan en hoe heeft dat in hemelsnaam zo kunnen gebeuren. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of er in Nederland nog andere Siewerts zijn waar we misschien niet van weten. Ja. Want dat is het ook. Siewert is natuurlijk ook, denk ik, een dankbare talkshow gast en onderwerp. Iemand die de media en de voorpagina's wel haalt. Of er nog meer zijn. Want er zijn er een heleboel. Ja, er zijn allemaal zaken. Ja. Siewert twittert daar zelf ook over. Ja. Toevallig zag ik dat deze week dat er inderdaad. Er zijn volgens mij nog meerdere rechtszaken ook. Maar vaak gaat het dan ook over de kwaliteit. Van dat uiteindelijk de kwaliteit niet goed was. Bij Siewert is het natuurlijk zo dat hij zei: ik doe het om niet. En dat hebben andere ondernemers misschien niet gezegd. Ja. Kijk, dan was het gewoon ondernemen. Mm-hmm. En bleek er later iets mis. En dat stemvervormen, wat jij noemt, Lizzie. Dus de buitenlandse mensen die jullie hebben gesproken, die hebben jullie zeg maar gewoon Nederlands laten spreken door middel van AI. Hoe werkt dat eigenlijk juridisch gezien? Moet je dan daar toestemming voor vragen aan die persoon zelf? Ja, hebben we gedaan. Ja. Dus we hebben inderdaad gezegd van, nou, we willen jullie heel graag interviewen in jullie eigen taal. Want we vinden het ook heel belangrijk dat dat iemand in zijn eigen taal zijn verhaal kan vertellen. Want we hebben dus journalisten die het verhaal onthulden geïnterviewd. En in Spanje is dat een man en hij spreekt ook geen Engels. Dus het is ten eerste al niet fijn om naar iemand te luisteren die Engels praat en dat al niet heel goed kan. En deze man kon bijvoorbeeld echt gewoon helemaal geen Engels. Maar we hebben het inderdaad gevraagd of ze het goed vonden. En Pedro in Spanje, die vond het heel leuk. En die zei zelfs van, oh, dit ga ik gebruiken om mijn kinderen, als ik boos ben op mijn kinderen of zo. Dus dingetjes van zichzelf wilde gaan opnemen. In de eerste aflevering horen we de Britse journalist David Kahn van The Guardian. En die onthulde de hele zaak rondom Michelle Moon, de meest gehate vrouw van het Verenigd Koninkrijk, die dus ook zo'n mondkapjesdeal sloot. Ja. En we horen dus zijn stem. En Timo Harmelink is met hem in gesprek. Ja. Het Verenigd Koninkrijk was niet goed voorbereid. We hebben bij The Guardian een stuk geschreven over hoe klein de voorraad mondkapjes was. We zouden er 2 weken mee vooruit kunnen of zoiets. Ze waren dus wanhopig op zoek naar meer mondkapjes. De nood is zo hoog dat de Britse gezondheidsorganisatie adviseert om ze te recyclen. The government told NHS staff tonight to start reusing what they have. Ze sloten heel snel contracten. We hadden een kleine voorraad. We moesten die mondkapjes aanschaffen. En iedereen onderkende dat dit een noodgeval was. Normaal gesproken, wanneer de overheid opdrachten wil laten uitvoeren, gaat dat net als in Nederland via een openbare aanbesteding. Dat is eerlijk, want dan maakt iedere ondernemer in principe evenveel kans. Maar nu is het crisis en de krappe mondkapjesvoorraad zorgt ervoor dat er geen tijd voor een lang aanbestedingstraject is. Er zijn veel cowboys op de markt die met aanbiedingen komen. De overheid werd dus overspoeld met aanbiedingen van mensen die zeiden dat ze mondkapjes konden leveren. En ik denk echt dat er waarschijnlijk duizenden en duizenden mensen waren met een aanbod. Dus ze hadden een manier nodig om prioriteit te geven aan de goede voorstellen. In een poging snel zaken te doen met betrouwbare mensen wordt er in het geheim iets bedacht. Het normale aanbestedingstraject wordt in het begin van de pandemie vervangen door een VIP-lane. In plaats van prioriteit te geven aan de bedrijven die zich al richten op de productie of het leveren van mondkapjes, gaven ze prioriteit aan mensen van bedrijven die al met de politiek verbonden waren. Dus als het voorstel afkomstig was van een conservatief parlementslid, als het afkomstig was van een conservatief lid van het Hogerhuis, of wie dan ook die de juiste connecties had, zouden die voorrang krijgen. Ja, fragment uit de mondkapjes miljonairs. En ja, wel grappig hoe dat werkt. Ik zie toch elke keer Barry Stevens voor me. Ja. Ja. Ik was, want deze aflevering hebben we natuurlijk als eerste gemaakt. En ik was ook zelf bij het interview met hem. En we hebben vrij lang gewacht om hem te vertalen naar, dus de quotes. Dus je maakt eigenlijk eerst een soort kloon van zijn stem. En dan ga je de quotes genereren. En ik had de eerste versie die ik hoorde met gewoon David zoals hij in het Engels klonk. Daar was ik zo aan gehecht, want hij heeft een hele fijne stem in het echt. Hij had nu de stem is op zich ook nog fijn hoor, ja. Als je het niet weet. Maar ik was helemaal gehecht aan zijn echte stem. En toen moest ik echt wel even een beetje afscheid nemen. Maar ik heb dat met die andere afleveringen niet gehad. Want daar is het gewoon, ja, daar doen we het gewoon ook meteen. En anders kan ik het ook niet verstaan. Maar we zijn nog wel van plan om de afleveringen ook nog met de originele quotes, zeg maar. Dus dat je, als je stel je bent en Nederlands Spaanstalig, dat je dan kan zeggen, dan wil ik het liever in de echte taal luisteren. Ja, want ja, dit is nou echt een perfecte serie om aan het buitenland te verkopen. Ja, dat was ook eigenlijk waarom ik, omdat Podimo is natuurlijk in meerdere landen. Ja. Ik dacht ook van, hey, misschien kan dit wel een soort van grappige samenwerking zijn met het kantoor in Duitsland en Spanje. Daar hebben we ook een kantoor. Denemarken. Ik ging ook op zoek naar een Deens schandaal, maar dat kon ik eigenlijk niet echt vinden. Die Denen doen natuurlijk allemaal goed. Daar is alles beter. En dan jouw eigen stem ook via AI ook natuurlijk vertalen? Nou, ik denk dat als stel dat Duitsland het overneemt, dan denk ik dat ze het een eigen host nemen. Omdat wat wij doen natuurlijk wel heel erg steeds vanuit het verhaal van Siewert en dan kijken naar andere verhalen. Dus het lijkt me logischer dat ze dan ook vanuit hun verhaal, dus Andrea Tandler heet ze in Duitsland, dat ze het dan op die manier doen en dat ze wel de interviews met onze journalisten kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Ja, maar daar hebben we het nog niet echt over gehad hoor, maar het zou kunnen, ja. En wie is nou de grootste mondkapjesmiljonair die jullie zijn tegengekomen? Een collega had op zijn socials geschreven, wie is je favoriete Siewert? Ja, het is toch een grap. De grootste? Ik denk dan dus Andrea Tandler in Duitsland. Zij heeft echt het meeste geld, zij heeft 50 miljoen verdiend. Ja, dus daar is Siewert met 9 miljoen eigenlijk, stelt er niet zoveel bij voor. En zij heeft ook nog dat geprobeerd heel erg met allemaal schimmige belastingconstructies om dat weg te stoppen. Mm-hmm. En daar is ze uiteindelijk ook voor veroordeeld. 4 jaar. Ja. Een volgende fragment. In dit fragment horen we het moment eigenlijk waarop blijkt dat die Michel Moon, dus lid van het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk, toch betrokken is bij dat bedrijf dat die mondkapjes leverde. En dat er dus sprake was van belangenverstrengeling. De overheid publiceerde de namen en daar stond inderdaad PPA MedPro op de VIP-lane. Maar er stond ook de naam van de persoon die het bedrijf had doorverwezen, Michel Moon. Haar naam stond op een officieel overheidsdocument. dat was echt een schok. David is verbijsterd dat Michelle Moon haar rol zo hard ontkend heeft en zelfs advocaten op hem heeft afgestuurd. Maar nu staat het toch echt zwart op wit. Michelle Moon heeft PPE MedPro aan de deal geholpen. Het was echt schokkend. En dat vergeet je makkelijk, omdat er sindsdien zoveel is gebeurd en we nog veel meer hebben kunnen melden. Maar toen gingen we weer naar ze toe en zeiden, wat is dit? Jullie vertelden ons vorig jaar dat jullie er helemaal niet bij betrokken waren. En ze vielen terug op de woorden die ze eerder gebruikten. Dit betekent nog steeds niet dat ze betrokken zijn. Ze zijn geen aandeelhouder, geen directeur. Plus, zeiden ze, Michelle heeft het bedrijf weliswaar bij de minister geïntroduceerd. Maar daarna deed ze verder niets voor PPA MedPro. Ja, fragment uit De Mondkapjes Miljonairs. Ja, ik vond dat heel mooi om te horen bij die David Conn van The Guardian, dat hij eigenlijk de shock van er is glashard tegen me gelogen. Mm-hmm. Dat hoorde heel erg in Doren. Ja, het is grappig omdat je. En dit is dus met. Zijn stem is dus door AI gemaakt. Ja. En het is toch best wel knap dat er toch nog echt inderdaad in zit. Dat er toch ook emotie in die stem een beetje zit. Ja. Ja. Maar sorry, ik was daar even door afgeleid. Nee, dat is toch wel goed hoe dat het echt zo menselijk is. Ja, nee, maar dus dat dat je als journalist echt in shock bent. Dat je op het moment dat je realiseert van is glashard tegen me gelogen. Is dat iets wat je ook bij die andere journalisten ook hoort? Ja, het is ook inderdaad wel een beetje een patroon dat er ook inderdaad wel met advocaten wordt gedreigd. Siewert heeft dat in Nederland ook gedaan bij Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen. Bij David is het inderdaad ook is er echt steeds via advocaten gereageerd. Hij heeft nooit zelf met het stel met haar kunnen spreken, met haar man. Ik vind dat ook wel wonderlijk eigenlijk dat je dat dan zo lang kan volhouden en dat je zelfs advocaten in de hand neemt om iets te blijven ontkennen. Ja. En wat verwacht je? Hoe het zal verder lopen met Siewert? Ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen hoor. Want inderdaad, wat jij net zei, Lizzie, dat we zo die focus op Siewert hebben en op wat hij heeft fout gedaan, dat het. Wat hij zelf bijvoorbeeld ook zegt. Hij gaf ook een interview aan het FD. Mm-hmm. En hij zei, die rechtszaak die eraan komt, die is eigenlijk politiek. Want hij zegt natuurlijk dat er ook niks misgegaan is met de deal, dat weet ik niet. Maar dat beeldvorming natuurlijk best wel een grote rol speelt. En dus dat de Nederlandse overheid het er niet bij wil laten zitten. Dus dat misschien ook wel is om te laten zien aan het publiek. Ja. Ons allemaal, die eigenlijk nog steeds boos zijn. We gaan er een zaak van maken. Zag je dat ook bij die andere landen? Beeldvorming, dat best wel een rol speelt. Ja, bijvoorbeeld ook dat ze in het Spaanse verhaal was er dus een geheim onderzoek naar die twee mannen die deal hebben gesloten. En op het moment dat Pedro, de journalist, publiceerde over dat onderzoek, dat was het moment dat er ineens ook een officiële aanklacht tegen de mannen kwam. Dus waarschijnlijk dachten ze in Spanje ook van, oké, als dit nu bekend is geworden, dan moeten wij misschien ook maar toch met de dingen die we nu hebben, het bewijs wat we nu hebben, toch een zaak starten. Dus ja, die parallellen zie je inderdaad in andere verhalen ook. Ja. Is het dan ook een soort van bliksemafleider? Omdat je als overheid zelf natuurlijk ook gewoon, je handen voor je ogen hebt gehad, of dat niet hebt gezien, niet hebt opgepakt, die deal hebt gesloten, dat je eigenlijk een andere, liever de aandacht op een andere. Nee, dat is natuurlijk. Dat is wat Siewert zelf ook zegt. Ja. En dat weten we natuurlijk ook nog niet. Dat er is daar bij de overheid van alles misgegaan en het wordt inderdaad op hem afgeschoven. Ja. Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Ik vond dat. Ik heb dan de tweede aflevering ook geluisterd over Spanje. Dat er zo'n prijsverschil al zat, bijvoorbeeld tussen Madrid en Barcelona. Ja. Qua mondkapjes. Ja. Voor hoe die deal was gesloten. Ik denk van, hè? Daar moeten dan toch allerlei alarmbellen al afgaan ook. Ja, dat ze daar dan akkoord mee gaan. Hè? Ja. Ja, want Siewert zegt ook nu steeds in die twee interviews die hij tot nu toe heeft gegeven, van ja, die geheimhoudingsplicht die hij kreeg opgelegd van het ministerie, dat hem dus heel erg ervan weer hield om open kaart te spelen. Ja. Is dat ook iets wat je in die andere landen ziet? Dat ben ik eigenlijk niet eerder tegengekomen. Nee. Volgens mij waren al die deals niet per se openbaar. Nee.

en de cadeautjes zijn een goede afleiding. Maar lang kunnen de kinderen in Eindhoven niet genieten van deze dag. Our two leading bastards have gone right over and dropped their bomb. Toen maakte hij los. Niet te geloven. Een hele zwerm vliegtuig. En die vliegtuigen laten bommen vallen. Heel veel bommen. Ze zijn niet van de Duitsers, maar van de Britten. Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Breskens, Westkapelle, Zutphen, Den Helder, Enschede, Middelburg, Montfort en Venlo. Het zijn steden en dorpen die de geallieerden bombarderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Woonwijken, kerken en ziekenhuizen worden geraakt. De geallieerden werpen maar liefst 30.000 ton bommen af boven ons land. Daardoor vallen er duizenden doden. Het blijkt moeilijk om daarover te praten, ook na de oorlog. De geallieerden hebben ons bevrijd. Het zijn onze helden. Maar hoe is dat als door hun bommen je zus of je klasgenootje om het leven komt? Waarom kennen we wel allemaal het Duitse bombardement op Rotterdam, maar zijn de bombardementen door de Amerikanen en de Britten alleen bekend bij de mensen die in die getroffen plaatsen wonen of er vandaan komen? In deze podcast, Bevriende Bommen, ga ik, Rob Trip, op zoek naar antwoorden op die vragen. En in deze eerste aflevering kijk ik waarom de geallieerden besloten hun bommen daar te gooien waar zoveel mensen wonen en werken. En welke rol de Nederlandse regering daarbij speelt. Maar ik begin in Eindhoven. Want hoe is het om een bombardement mee te maken? En hoe kijk je nu naar de Britten als ze jouw stad voor een deel in puin hebben gelegd? Ja, fragment van de podcast Bevriende Bommen. Ja, ik vond dit dus heel indrukwekkend, want een vrij onbekend verhaal van die geallieerde bommen, bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. En de aantallen, gewoon 30.000 ton bommen en duizenden doden. Wisten jullie hiervan? Geen idee, dat komt wel meteen echt binnen ook. Ja. Dat je denkt van, oh, hoezo weten we dat niet? En ik wil er naar luisteren. Ja. Ja? En Felicia? Ja, ik zat heel na te denken, wie is nou die stem? Ja, het is ook de echte Rob Trip, ja. Geen AI. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ja, heel interessant. Ja, ja. Want ja, nu komt ook weer de tijd natuurlijk van de oorlogspodcast en alles. Zijn het, wat jullie luisteren, is dat ook vooral verhalend? Of is het vooral babbelpodcast? Wat luisteren jullie? Ik ben helemaal van de babbelpodcast af eigenlijk. Ja, vroeger, dat heb ik zelf ook. Ja. Ik vond dat vroeger heel leuk om naar te luisteren. Maar ik daarvoor ga ik wel in de kroeg zitten met iemand tegenover me. Dus ik luister veel naar Haagse Zaken. En ook wel naar De Stemming met Joost Vulling en Xander van der Wulp. Dus dat vind ik fijn politiek om dat een beetje bij te benen. En vroeger luisterde ik altijd naar de Hilo. Die mis ik wel nog elke week. Dat was een Britse podcast over van twee vrouwelijke journalisten. Die ook een beetje een combinatie hadden tussen en artikelen, dingen die ze hadden gelezen. En ook ja, thema's die voor alle vrouwen dus ook over daten en zo. Dat vond ik ook een mooie soort van middenweg tussen inhoud en lucht. Oh ja. Ja. En Emma, wat is je ultieme kookpodcast, kan ook uit het buitenland zijn, die je luistert? Oh, Recipe Club. Ja? Ja, oh, maar hij is wel... David Chang is van zijn voetstuk gevallen, omdat hij... Je had een soort van chili... Is hij af? Ja, het is dus van David Chang, van een chef. Maar je had laatst een chili crisp gate. Waarbij hij heeft een heel groot imperium, waarbij hij ook zijn eigen chili crisp maakt. Maar hij heeft dus nu allemaal kleinere Aziatische makers van chili crisp of chili crunch. Wil hij die naam trademarken? Dus hij heeft nu allemaal brieven gestuurd dat zij moeten ophouden met hun bedrijf. Dus nu wil ik hem eigenlijk niet noemen, maar nu heb ik het al gedaan. Oh. maar die. En oh, wat ik een hele leuk vind is, dat is geen kookpodcast, maar dat is eigenlijk een comedy podcast of menu. En dat gaat. Dat zijn twee Britse comedians die dan allemaal aan mensen gaan vragen wat hun droommaaltijd zou zijn. Dus een hoofdgerecht, een nagerecht, een drankje. En dat zijn eigenlijk nooit. Het leuke daaraan is dat het nooit eetmensen zijn. Dus het zijn andere comedians of acteurs, waardoor ook... soms als het over eten gaat, dan kunnen mensen daar zo gewichtig over doen. Daar probeer ik met mijn eigen podcast ook een beetje van weg te blijven. En dit is juist leuk, dat iemand dan gewoon zegt van ja, ik zou gewoon een sporter die dan zegt, ik zou een eiwitshake drinken. Of een Domino's pizza, die daar met heel veel passie over praat. En met de anekdotes erbij. Met anekdotes erbij. En dat is dan gewoon, dat is gewoon gezellig. Oh, leuk. Felicia, wanneer is die laatste aflevering? De laatste aflevering is 8 mei. Ach, ja, nee. Ja, zitten ze nog helemaal vol in het maakproces. Ja. Dankjewel, Felicia Alberding van de podcast De Mondkapjesmiljonairs en Emma de Toars en Lizzie van Hees van Steeds Meer Singles. En mijn eigen luistertip was Bevriende Bommen. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist en laat me weten als je nog een briljante, ultieme podcastluistertip hebt. En ga dan naar mijn Instagram en dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.